weźcie sprawy w swoje ręce. Było to bardzo dobre hasło, tylko niestety realizacja zupełnie różna. Weźmy sprawy w swoje ręce. Jakie ręce, kto ma wziąć i które ręce? Które ręce? Sprawa jest wtedy dobra, kiedy jest dobry gospodarz. Kiedy jest dobry gospodarz, kiedy ten gospodarz dba. Gospodarz musi dbać o swoje dzieci. Becky Moro, denim blau, dycha w kieszeni, łąki łam. Dzisiaj tylko dobry vibe, a matka patrzy mi w źrenicę, pyta coś ty trwa. Co ty opowiadasz, mamo, weź się, jednocześnie kontrolując, by się wypowiadać z więźni. Odwracam się plecami, żeby zaistniała przestrzeń, która da do zrozumienia jej, że ja dziś gadać nie chcę. Wyszło luz, teraz znajdźmy ognia, patrzę w okno, jakby miało mi powiedzieć, jak wyglądam. Skitrany jak hasz w skarach, byle nie jebało w domu z mordą blanta, wystawiam na wiatr zaraz. Kartka, długopis, czek. Miałem odrobić polski, czas odrobić tekst. Sam Bem i Mexka, ten Jazz i Jeff. Wyobraźni widzę siebie, dużą scenę, wielki band. A wtedy światła gasną. A rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco. Na scenie mój God Boy. A wtedy światła gasną. A rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco. Na scenie mój God Boy. Schowane mam medykamenty, w szkole usprawiedliwione, kiedy nieobecny. Gdzie byłem we wtorek? Na kolanie wersy. Bity na kompie, może pani mi nie wierzyć. Jaki statyw mikrofon trzymał żyrandol? Ściepana Mozarty, co numer nagrany, palgo. Szybki ogar chaty, dosłownie przed 18 już. Co ty taki za poważny, mama, daj na luz. Ponad chodnikami 4,9,5. Żyłem marzeniami, nimi żyję teraz i tu. Dawać łapy i do rytmu. Wtedy czuję czary, czaisz i chce mi się żyć znów. Weź mi Adam jeszcze raz ten beat puść. Nie pogadamy, kiedy wmawiasz, ty musisz już. Bo te dźwięki to mój tlen. W wyobraźni widzę siebie, dużą scenę, wielki band. A wtedy światła gasną. A rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco. Na scenie mój God Boy. A wtedy światła gasną. Rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco. Na scenie mój God Boy. A wtedy światła gasną. Rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco. Na scenie mój God Boy. A wtedy światła gasną. Rap jak lekarstwo. Sobczysta i tabasco.